دا عمر عدالت غواړو عمریانو درب مرستا را سره دا منصوریانو شہادت کھڑو آئی مفتون منس پسل طالبانیو آئی مفتون منس پسل طالبانیو د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پینزلسلم کلین پویار ل تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم څخه